Zbog tebe sam glavu gubio, najbolje drugove izgubio, sebe na samoću osudio. Zbog tebe sam srećom kockao, porocima teškim odao i đavolu dušu prodao. Zbog tebe sam srećom kockao, porocima teškim odao i đavolu dušu prodao. Ti si ljubav mog života, moja slabost, moja mana, voleću te sve do sudnjeg dana. Ti si ljubav mog života, od đavola da si crnja, s tobom bih do zvezda preko trnja. Ti si ljubav mog života, moja slabost, moja mana, voleću te sve do sudnjeg dana. Ti si ljubav mog života, od đavola da si crnja, s tobom bih do zvezda preko trnja. Mama, bio grub prema drugim ženama, živeo u uspomenama. U tebe biću večno zaljubljen, a za nove ljubavi zabranjen, prokleto tužan i usamljen. U tebe biću večno zaljubljen, a za nove ljubavi zabranjen, prokleto tužan i usamljen. Ti si ljubav mog života, moja slabost, moja mana, voleću te sve do sudnjeg dana. Ti si ljubav mog života, od đavola da si crnja, s tobom bih do zvezda preko trnja. Života, moja slabost, moja mana, voleću te sve do sudnjeg dana. Ti si ljubav mog života, od đavola da si crnja, s tobom bih do zvezda preko trnja. S tobom bih do zvezda preko trnja. Bih do zvezda preko trnja.